11 minut po 18, trzecia strona medalu, a w niej gość, którego przedstawi Henryk Sytner. No, myślę, że miłośnikom kolarstwa nie muszę specjalnie przedstawiać. Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, dyrektor Tour de Pologne. Oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać o mistrzostwach świata i kończącym się już sezonie. Pierwszy raz mistrzostwa świata były dla mnie radosne, gdy Zbigniew Spruch kilkanaście lat temu zdobywał srebro w Plue. Byłem na tych mistrzostwach świata, skakaliśmy w górę z radości. No a teraz jeszcze większy sukces, mimo że już ładnych parę dni minęło, ciągle przeżywamy triumf Michała Kwiatkowskiego na mistrzostwach świata w Hiszpanii. Miałeś chyba, Czesiu, duszę na ramieniu 6 kilometrów przed metą, gdy Michał rozpoczynał ucieczkę. Oj tak, to był naprawdę wyjątkowy dzień dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że taka sytuacja była w wyścigu, że odjechała ucieczka, miała 16 minut przewagi. Jeszcze gdybyśmy jej troszkę nie pogonili, to by prawie zdublowała peleton i wyścig byłby prawie odwołany, bo by wyścig został rozegrany między czterema kolarzami. I żadne z państw, tak jak Włochy, Francja czy Hiszpania, te państwa, które są potęgami kolarskimi, nie wzięło na siebie takiej odpowiedzialności, żeby dogonić tą ucieczkę. No i Polacy. Słuszna decyzja Piotra Wadeckiego jako dyrektora sportowego podjął taką decyzję, ponieważ no runda była wąska, były niebezpieczne zjazdy, czyli cały czas jeżdżenie z przodu było o wiele, wiele bardziej korzystne niż gdzieś tam pełantanie się z tyłu w peletonie. Kraksy, dokładnie. No i widzieliśmy taki festiwal w wykonaniu Polaków. Niektórzy się dziwili. 9 Polaków na 9 Polaków przez 200 kilometrów, ale oczywiście tam był podział ról, bo najpierw goniło dwóch zawodników, gonił Matysiak z Podlaskim, później go zastąpił Przemek Niemiec z Bodnarem. No i na końcowe kilometry zostali właśnie Paterski, został Gołaś, Poliański. Oni do końca pilnowali Michała. Ale ta taktyka, którą mieli Polacy, naprawdę okazała się fantastyczna, bo pozwoliła Michałowi też nie brać udziału w różnego rodzaju akcjach. Spokojnie. Wiemy, że Michał ma taki temperament, że on wszędzie chce być z przodu, widzieć, prawda, widzimy go jak się ściga w Tour de France, bo przecież jechał bardzo ładnie, jak w tych wyścigach klasycznych i później w końcówce mu trochę brakowało. A tutaj ustalenie takiej taktyki, gdzie on widzi, że cały zespół dla niego pracuje, to raz, że daje mu większą odpowiedzialność i on chce do końca wykończyć to dzieło, które zaczęli oni. No i też na odprawę, bo akurat miałem okazję mieszkania z nimi razem w hotelu i wyjeżdżałem na jakieś tam przejażdżki. Michał powiedział, ja tylko was o jedno proszę, ja chcę dojechać do ostatniej góry, jak najbardziej wypoczęty, a dalej o nic już się nie martwcie, ja już będę wiedział, co zrobić. No i to wszystko się tak spełniło, no to był naprawdę wielki dzień polskiego kolarstwa, no bo będąc tam w tej loży VIP-owskiej, podchodzili właśnie do mnie dyrektorzy i różni przedstawiciele różnych państw i mówili, kurczę, no jaką Polska ma mocną reprezentację, czy wy wiecie, co robicie? Ale 6 kilometrów przed metą, jak już on rozpoczynał ucieczkę, to no tak powiedz szczerze, wierzyłeś, że wygra? Dusza na ramieniu, bo zobaczmy, kto był z tyłu. Z tyłu był Valverde. No wielu zawodników, którzy chcieli go dogonić i tutaj nawet jak zobaczymy te ostatnie metry, on jechał tam 60 kilometrów na godzinę będąc sam, prawda? No wygrał to w wielkim stylu, w takim stylu, że takie mistrzostwa się będzie pamiętało, bo one przejdą do historii naprawdę jako wielki dzień polskiego kolarstwa. Panie Czesławie, ale też chciałbym wrócić do wywiadu, którego pan udzielił i mówił pan o wielkiej pewności siebie z jednej strony Michała, a z drugiej strony on wykazuje się wielką skromnością. To są takie cechy mistrza? Ja myślę, że to są takie cechy trochę w kolarstwie. Zobaczcie Rafała Majkę. Naprawdę chłopak, który w tym roku no, osiągnął też bardzo wiele, bo Giro d'Italia, wielki tour w szósty. Tour de France pojechał w wielkim stylu, najlepszy góral. Wygrał Tour de Pologne. No i jak masz z nim wywiad, jak z nim rozmawiasz, to są normalni ludzie. Ja myślę, że kolarstwo nie jest takim sportem, który przewraca tym zawodnikom w głowach. Ja myślę, że skoro wspomniałeś się Rafała Majkę, to jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to za tydzień w trzeciej stronie medalu rozmowa z Rafałem. No właśnie, już raz u nas był i przyrzekł, że jest słuchaczem Trójki i zawsze chętnie tutaj wspaniale, do nas. Ale to pozdrawiamy Rafała. No. Pozdrawiamy, tym bardziej, że 18 ma ślub, także możemy już mu złożyć życzenia. Możemy jechać. No właśnie, a skoro mówiliśmy już tutaj cały czas o Kwiatkowskim, no wspomnijmy, że to nie jego pierwszy sukces w ostatnim okresie. No w ubiegłym roku znakomita jazda w Tour de France, później świetny w klasykach. Także to nie tak, że on tak nagle wyskoczył. Dwa lata temu drugie miejsce w Tour de Pologne za Saganem, prawda? Tak. Nie, no, zobaczmy, no Kwiatkowski to jest wielki talent. Już począwszy od, ja go pamiętam od Tour de Pologne, gdzie startował w mini Tour de Pologne, który robimy dla dzieciaków. No i tam on już wygrywał w tej swojej kategorii. Później w kategorii junior 2 tytuły mistrza świata. Przechodzi do zawodowstwa i w ostatnich 2 latach przecież on ma już 3 tytuły mistrza świata, bo jest mistrzem drużynowym świata. W tym roku zdobył brązowy medal w jeździe drużynowej i indywidualny. No, facet, który w ciągu 2 lat zdobywa już w tym najwyższym, prawda, w zawodowym peletonie 3 medale mistrza świata, to nie jest luźnikowy facet, tym bardziej, że on ma dopiero 24 lata i to jest piękne, że on potrafi być liderem. On potrafi, jak ja jeździłem sobie tam z nimi, rozmawiałem, ci wszyscy kolarze byli bardzo zmotywowani, czy to Przemek Niemiec, czy właśnie Paterski, Polański, Gołaś. Oni naprawdę za niego poszliby w ogień, a to trzeba mieć charakter i charyzmę, żeby oddać swoją pracę, oddać... Tak, swoje ambicje podporządkować. Tak, żeby i to naprawdę trzeba mieć charyzmę. On sobie potrafi wyrobić charyzmę. To jest urodzony lider, urodzony zwycięzca. Podobnie Rafał Majka. No właśnie, wspomnieliśmy o Rafale, wspomnieliśmy o tym, że wygrał 2 etapy w Tour de France i wygrał Tour de Pologne. I nad tym chciałbym się trochę skupić, bo myślę, że zwycięstwo w Tour de Pologne to jest olbrzymia nobilitacja dla kolarza. Przecież obok wielkich turów, takich jak Giro, Tour de France czy Vuelta, to jest jeden z największych, najważniejszych, wieloetapowych wyścigów na świecie. Jeżeli się wygrywa taki wyścig, no to dla kolarza jest coś wielkiego. Tym bardziej dla Polaka wygrać w Polsce. Zainteresowanie Tour de Pologne tym było bardzo, bardzo wielkie, ponieważ od startu do mety na tych kibiców, którzy byli na startach, premiach, metach, wzdłuż całej trasy było prawie 3 miliony. Oglądalności były bardzo duże. Słuchalności w radiu polskim u was tutaj też w Trójce były też bardzo duże, duże zainteresowanie. Kolarstwo, tak powiem, miało taki moment kryzysu, dużego kryzysu, bo zacznijmy od samego początku. 20 par lat temu zmienił się system, również zmienił się system organizacji imprez sportowych, upadła żelazna kurtyna, połączyło się kolarstwo, połączył się sport i my nagle z takiego amatorskiego sportu musieliśmy dogonić tą czołówkę, prawda? Czyli ja to porównuję tak, jakbyś samochodem, nie wiem, syrenką wpadł na tor, gdzie się ścigają bolidy i chciał z nimi wygrać. No ciężko było, prawda? Ciężko było. Potrzeba było czasu. Tour de Pologne przez 20 lat dochodził do tej światowej czołówki. Już od 6 czy 7 lat jesteśmy w tej kolarskiej lidze mistrzów. Niesamowita konsekwencja. Gratulacje, panie Czesławie. I jesteśmy tam, ale brakowało nam ciągle tych aktorów. Mówimy, kiedy Polacy zaczną wygrywać, kiedy Polacy zaczną wygrywać. Jestem z tego bardzo szczęśliwy, no że... Tak, bo to już było dawno, kiedy Zamana wygrał. Tak. Że to tak, i to był zupełnie inny wyścig też, inny poziom i tak dalej. I mówię, jestem bardzo szczęśliwy, że dochowaliśmy się i doczekaliśmy się tak fantastycznej grupy właśnie zawodników, jak właśnie Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Przemek Niemiec. Nie, wygrał etap w Welcie, nie zapominajmy. Tak, no to jest naprawdę taki szeroki front zawodników, które wchodzą. I już nadchodzą kolejni. I nadchodzą kolejni. Z czego się to wzięło, Czesław? Mieliśmy zawodników, którzy nie wygrywali najważniejszych turów, którzy się pokazywali od czasu do czasu. Tymczasem ten 2004 sezon pokazał, że mamy kolarzy naprawdę liczących się na świecie i to się stało niby płynnie, ale jednak dość gwałtownie. Na pewno Tomku, to jest to, że tak, że przy dużym Tour de Pologne robimy Nutella Mini Tour de Pologne. To jest, słuchajcie, w tym roku wystartowało prawie 3000 dzieciaków, czyli promujemy to kolarstwo. To, że jednak Tour de Pologne był w mediach, to kolarstwo cały czas było promowane, pokazywane, mówiło się o tym, a jednocześnie pracowały kluby takie jak Pacific Toruń, gdzie Leszek Krzyszkowski właśnie wychowuje wielu fantastycznych zawodników. Wiele takich klubów jest w Polsce. Oni sobie gdzieś tam powolutku w cieniu pracują, ale wychowują się zawodnicy, oni dochodzili do zawodowego jakiegoś tam stopnia, prawda, że już byli tymi zawodowcami i nie mogli odnieść sukcesu. I tutaj był jeden wielki, bardzo ważny element, który został jakby wyrzucony z kolarstwa. Doping. Doping, który no, w jakiś sposób całkowicie wypaczał wyniki, ponieważ państwo, które było stać na to, żeby mieć dobrego lekarza, dobre laboratorium, sponsorowi, który zainwestował pieniądze i chciał, nie wiem, wykreować Henia tutaj na mistrza, inwestował w niego. I Henio by wygrywał, a my byśmy ciągle byli z tyłu. Ale nie żartując, już tak na bok żarty. Po prostu kolarze sami powiedzieli, walczymy uczciwie i ten doping spowodował to, że walka z tym dopingiem, paszport biologiczny, program Adams, żeby równało szansę, że jednak w środowisku kolarskim ktoś, kto sięgnie po doping, jest traktowany jako oszust. I to sami kolarze go wyrzucają się jakby z tej grupy. I tutaj to wyrównało te szanse i teraz się nie patrzy na narodowość, a patrzy się na talent, na pracowitość i stąd właśnie tacy kolarze jak Rafał Majka, Przemek Więcej, Peter Sagan, prawda, Dean Martin, który dzisiaj wygrał. Nie musisz być koniecznie z wielkiego państwa, nie musisz mieć ze sobą wielkiego sponsora, a jak masz talent i pracowitość i stąd są wyniki, stąd kolarstwo wróciło na swoje takie dawne tory, takiej nieprzewidywalności i takiej ciekawości, no bo ja teraz chętnie oglądam wyścigi kolarskie. No właśnie, mówimy, że to jest najlepszy rok w historii polskiego kolarstwa i nie zapominajmy, że nie tylko szosa, nie tylko sukcesy Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego, czy Przemysława Niemca, również sukcesy kolarzy MTB, przecież Majka Włoszczowska w dalszym ciągu to jest światowa czołówka. Dziewczyny. Sukcesy torowców, no to się liczy w świecie. Tak, i nawet na tych mistrzostwach świata brązowy medal w juniorach kobiety wywalczyły. Tutaj tak, mówimy kolarstwo, kolarstwo ma duże możliwości, bo nie tylko szosa, ale właśnie mamy tor, mamy MTB, mamy szerokie, wiele medali możemy zdobyć podczas Igrzysk Olimpijskich i naprawdę ta młodzież się garnie do tego sportu i zaczynamy mieć wyniki. A jak, bo rozumiem, że kolarstwo dzięki tym sukcesom i to byłoby wspaniałe, gdyby stało się takim sportem narodowym. Biegamy, wszyscy jeździmy na rowerach, wiemy panie Czesławie, jak jest we Włoszech, kiedy w niedzielę wyjeżdża się, prawda, na trasę, no to tam tak naprawdę całe peletony jeżdżą. Czy tego doczekamy się w Polsce? Już się tak powoli zaczyna dziać. Ja tutaj przed przyjściem do was do studia wsiadłem na rower, przejechałem się tam z 2 godzinki, jechałem tutaj na powsi i tak dalej. No to jest tak, musisz jechać prawie slalomem, tyle ludzi jeździ na rowerach. 4,5 miliona Polaków zdeklarowało się, że jeździ na rowerach już nie tylko tak, prawda, okazyjnie, ale chce, żeby zadbać o swoje zdrowie. Polacy zaczęli odnajdować swoje pasje, zaczęli biegać, jeździć na rowerach, zaczęli zmieniać dietę. Ja się cieszę z tego, ponieważ no poprawił nam się jakiś prawda, stopień życia, podniósł nam się ten poziom życia i zaczynamy dbać o to, żeby właśnie zdrowo się odżywiać, a rower jest akurat taką formą ruchu, która jest bardzo łatwa do wprowadzenia w życie. Nie musimy mieć wielkiej infrastruktury. Wystarczy, że tutaj, nie wiem, w czwórkę mamy każdy po rowerze, umawiamy się, wsiadamy, już mamy peletonik. Z panem przegrałem. I coraz dzięki temu mamy coraz lepszą kondycję, dzięki tym wyprawom rowerowym, niekoniecznie wyścigom, ale ty zachęcasz właśnie nie tylko do tych wypraw, ale również do ścigania tych wszystkich, którzy są po prostu amatorami. Ja wczoraj byłem w Kwizynie, tam był Skandia Maraton, mnóstwo uczestników i najważniejsze, że im to sprawia olbrzymią radość, ten rower. Tu nie chodzi tylko o zwycięstwo, tu chodzi o to, żeby sprawdzić samego siebie na trasie, żeby przejechać 68, czy Gran Fondo na tym najdłuższym dystansie prawie 90 kilometrów i dojechać do mety. I to jest moje zwycięstwo. Tak, tak, to właśnie zawsze każda jedna dyscyplina sportu ma to w sobie, że walczysz sam z sobą, a rower wybitnie, bo gdzieś tam sam w lesie zostawiony, musisz jechać do tej mety, to musisz mieć silną wolę i dużo zaparcia, ale później masz wielką satysfakcję, że udało ci się to dokonać. Czyli najlepszy rok dla kolarstwa zawodowego, dla profesjonalistów, ale również świetny rok dla tych wszystkich, którzy kochają rower, którzy chcą spędzać na nim wiele godzin i dzięki temu mieć świetny humor i doskonałą kondycję. Bardzo dziękujemy. Czesław Lank, Henio Sytner zadbali o to, aby o kolarstwie było dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia, no i wszyscy na rower. Tak jest, zapraszamy. mówiłem, że niektórzy będą ręce załamywać, że sporo piłki, no ale cóż zrobić. Trwa spotkanie Lecha Poznań z GKS-em Bełchatów. Od 17 minuty Lech prowadzi 1-0. Państwo do nas dzwonią 22 i 7 trójek. To już są praktycznie lata jego jazdy w tej nowej roli. Proszę zwrócić uwagę, że on zawsze coś zepsuje. Wszystko wskazuje na to, że jest to jednak efekt tej kontuzji, którą tam kiedyś odniósł. I tak sobie myślę, no czy warto po prostu dalej inwestować w takiego zawodnika? Z jego doświadczeniem mógłby się na przykład on zajmować jakimś instruktorem, szkoleniem. No nie wiem, wydaje mi się, że to jest troszeczkę bez sensu. Takie jeżdżenie na siłę i później tłumaczenie, że się nazbierało dużo brudu na drodze, to troszeczkę zaczyna być po prostu niepoważne. Ten telefon dotyczył oczywiście Roberta Kubicy i tego, co wydarzyło się dzisiaj w rajdzie we Francji, kiedy Kubica wypadł z trasy na ostatnim odcinku specjalnym. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę naszemu słuchaczowi, że nikt za starty Roberta Kubicy z naszych kieszeni nie płaci. Nie jeździ za nasze podatki, skoro znajdują się tacy, którzy chcą za jego starty zapłacić i w niego wierzą, niech jeździ. Tak forujecie tą piłkę w waszej audycji, że to jest naprawdę nie do pomyślenia. Żużel ma tyle różnych medali, ja się zgubiłem, ile oni tych medali mają, ci nasi chłopcy. A wy tak tych naszych patałachów tak forujecie, jest walka o medale, a wy tylko suchy wynik podajecie. Ja tego nie rozumiem, naprawdę. Jest mi bardzo z tego powodu przykro. No może teraz będzie trochę mniej przykro, bo właśnie teraz nadszedł czas na żużel. Rozpycham się zawsze nogami, rękami, żeby o żużlu było. Każdy sport ma swoje miejsce w naszej audycji. Teraz będzie o żużlu i będzie sporo o żużlu. Zatem, a swoją drogą to ciekawe, słuchacz chciałby, żebyśmy komentowali cały bieg. No suche wyniki, cóż zrobić, ale o żużlu zajmujemy się nie tylko wtedy, kiedy się coś dzieje, ale również kiedy dzieje się mniej. A wczoraj działo się bardzo dużo, bo Piotr Pawlicki został przecież mistrzem świata juniorów. Polak, który 30 listopada będzie obchodził swoje 20 urodziny. W trzech rundach uzbierał 42 punkty, a w ostatnich zawodach, właśnie wczoraj w Pardubicach, był trzeci, a to wystarczyło do końcowego zwycięstwa. O tym wielkim triumfie Michał Konieczny z Radia Elka rozmawiał z tatą, Piotrem Pawlickim seniorem, zresztą świetnym byłym żużlowcem, a potem z samym mistrzem, Piotrem Pawlickim juniorem. Zadowolony na pewno tata Piotra Pawlickiego, tat Piotr senior, no marzenia w końcu się ziściły. No wreszcie, no, nerwy były od samego początku, mogę powiedzieć, że dopiero parę minut temu coś od wczoraj zjadłem i przeżywałem to mocno, widziałem po Piotku też, miał nerwy. Po którymś już biegu wiedzieliśmy, że już jest ten tytuł i później już trochę luzu było. Widziałem kilka finałów indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów i te ostatnie decydujące turnieje, czy też jednodniowe, ale przyznam się szczerze, że takiej fety to nie widziałem nigdzie. No, przyjechało parę autobusów, cała nasza rodzina, mama, teść, moja cała rodzina. Także, no, super. Złoty medalista indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, leszczynianin Piotr Pawlicki. No Piotr, jechałeś tutaj w roli faworyta, wiedziałeś, że musisz tylko 9 punktów zdobyć, no ale napięcie było duże. Mój team i po prostu moja cała rodzina, moi wszyscy kibice, którzy tu przyjechali, wspierały mnie tak, że no inaczej to nie mogło się zakończyć. Ja jestem zadowolony przede wszystkim. Po prostu dziękuję wszystkim bardzo, to jeszcze do mnie nie dociera. Ja jeszcze muszę trochę ochłonąć i dopiero zrozumieć, że tak się stało i że ten medal na mnie już wisi. Zostałem mistrzem świata, z czego jestem bardzo zadowolony. Dziękuję moim wszystkim sponsorom, mojemu całemu teamowi, moim mechanikom. Chciałbym podziękować mojemu tacie, mojej mamie, całej rodzinie mojej i moim przyjaciołom, którzy dzisiaj się tutaj zgromadzili i mojej dziewczynie, która też dzisiaj tutaj przyjechała specjalnie dla mnie. Piotr, takiej fety chyba nie miał żaden z polskich mistrzów świata, jeżeli chodzi o kibiców. Ja też próbuję coś dać w zamian tym ludziom, którzy mi pomagają, którzy w ciężkich chwilach są ze mną i mi wmawiają te pozytywne oczywiście rzeczy, żeby mnie podnieść na duchu. I te wszystkie autokary, które dzisiaj tutaj przyjechały ci ludzie, to jest prezent ode mnie dla nich wszystkich, bo to się należało wszystkim tym, którzy tutaj dzisiaj przyjechali. Ta wielka kariera przed tobą, jak na to patrzysz u progu swojej wielkiej kariery, kiedy odnosisz taki sukces właśnie? Czy to jest początek czegoś wielkiego? Niektórzy mówią, że Pawlicki będzie mistrzem świata, będzie drugim Golobem. Trudno mi powiedzieć, co tam ludzie wypowiadają się na mój temat. Ja próbuję cały czas robić to, co potrafię i dawać z siebie wszystko cały czas. Oczywiście dla mnie taki tytuł to jest jeszcze większa mobilizacja, bo ja już jestem gotowy na Grand Prix i chciałbym już wystartować w Grand Prix. To jest moim marzeniem i wiem, że jeszcze mam następny rok juniora, będę walczył też o mistrza świata. Ale mimo to, że zdobyłem złoto, to pozostaję sobą i jadę dalej. I złoto to jest jeszcze większa mobilizacja do dalszej pracy i do większych sukcesów. Czy będzie kolejnym Tomaszem Golobem? O tym się przekonamy. Na pewno Piotr Pawlicki ma niesamowity charakter. Zresztą kiedy patrzę na Przemka Pawlickiego, jego starszego brata, który w zeszłym roku był właściwie o punkt od też tytułu Mistrza Świata Juniorów. Kiedy patrzę na tych dwóch chłopaków i tatę, który się wypowiadał, a który nie wiem, czy wiesz, że zakończył karierę po wypadku i porusza się często na wózku inwalidzkim, i nagle ci chłopcy, którzy też jeżdżą na żużlu, trzeba przyznać, że miłość do żużla wielka. Miłość do żużla naszych słuchaczy również. Myślę, że słuchacz, który dzwonił do nas kilka minut temu, jest coraz bardziej usatysfakcjonowany, ale my z żużlem nie kończymy. Wracamy na Czarny Tor już za moment. Dalej będziemy mówić o żużlu. Będąc tydzień temu w Sztokholmie, spotkałem się z Paulem Bellamim, szefem BSI, czyli organizatora cyklu Grand Prix. Zapytałem go o plany na przyszłość, a także o bieżący sezon, który przecież zakończy się już w sobotę w Toruniu. Ten sezon jest naprawdę fantastyczny. Wszystko zaczęło się w Nowej Zelandii, a teraz już czas na wielki finał w Toruniu. Ze wszystkich zawodników jadących w tym roku tylko jeden nie wygrał zawodu w tej rangi. To Troy Bachelor. To także sezon, który obfitował w liczne kraksy i kontuzje. Musiał się leczyć i pauzować Greg Hancock, który przecież startował we wszystkich 177 Grand Prix, od kiedy powstały te zawody. Problemy zdrowotne mieli Krzysztof Kasprzak, Ty Wuffinden, ale wszyscy wciąż walczą. Najbliżej trzeciego mistrzostwa jest oczywiście Hancock, ale to jest żużel. Kasprzak i Wuffinden wciąż wierzą w zwycięstwo. Było też sporo niespodzianek. Co pana zaskoczyło najbardziej w tym sezonie? Najbardziej zaskoczył nas deszcz na Łotwie, kiedy musieliśmy przenieść zawody z Rygi do Daugavpils. Do tego forma niektórych zawodników. Jarek Hampel na przykład w tym roku miał rzeczywiście potężny spadek formy. Na szczęście w ostatnim czasie odrodził się i wygrał w Sztokholmie w wielkim stylu, zdobywając aż 21 punktów, co pozwoliło mu wrócić do czołowej ósemki. Były niespodzianki w wynikach, jak początek Martina Smolińskiego. I na tym polega właśnie piękno żużla. Wracając do Jarka Hampela, wszystko wskazuje na to, że będzie w pierwszej ósemce cyklu, jednak gdyby z niej wypadł, to czy mógłby liczyć na dziką kartę? Oczywiście, że jest na to szansa. To wygląda tak, że siadamy z ludźmi z FIM-u i oceniamy formę i kandydaturę wielu zawodników. Do dyspozycji mamy mamy cztery dzikie karty. Oczywiście to jest zawsze trudny wybór, ale w przypadku Hampela, jeśli rzeczywiście byłaby taka potrzeba, to patrząc na jego wielkie zasługi dla Grand Prix, byłby jednym z głównych faworytów do dzikiej karty na przyszły sezon. He's ridden, you know, up to this year. Czyli jest obecnie miejsce dla trzech zawodników z Polski, bo wiemy, że będą też Maciej Janowski i Krzysztof Kasprzak. Yeah, absolutely. Tak, oczywiście. Było trzech zawodników z Polski i tym razem też jest dla nich miejsce. Had three riders from Poland previously. Market and the Grand Prix we have Gorzów. A co z przyszłością zawodów Grand Prix w Polsce? Mamy Gorzów, który na przyszły sezon jest pewny. Co z Toruniem, co z Warszawą i Stadionem Narodowym? This is the last year of the contract. Obecny sezon jest ostatnim, w którym mamy umowę z Toruniem. Trwają wciąż rozmowy, było wstępne porozumienie, ale wciąż nie ma żadnego podpisu. Co do Warszawy i w tym przypadku dyskutujemy, choć tu wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku. Było już wiele rozmów, a cała kwestia nie należy do najłatwiejszych. Po spotkaniach z miastem, PZMOT-em i Stadionem Narodowym wierzę jednak, że uda się w końcu zorganizować zawody w Warszawie. A gdzie w takim razie odbędą się zawody Grand Prix w przyszłym sezonie? Nie będzie już zawodów w Kopenhadze, przenosimy się do Horsens, gdzie jest piękny stadion piłkarski. Na podobnym etapie jak ze Stadionem Narodowym w Warszawie jest kwestia Australii. Blisko, ale nic jeszcze nie podpisane. Będziemy ponownie na Łotwie, w Daugavpils. Stałym i pewnym punktem programu pozostaje Cardiff. Będzie więc 12 rund w przyszłym sezonie. Zaczynamy w kwietniu, kończymy w październiku. Starting in April, you know, finishing in October. Greg Hancock is saying... Greg Hancock, widać, ma ochotę jeździć jeszcze przez kolejne lata. Czy jest szansa na Grand Prix w Stanach Zjednoczonych? USA. Finding a stadium. Stadiony w USA są bardzo specyficznie zbudowane, głównie pod kątem baseballa czy futbolu. Do tego mają tak napięty terminarz, że wjechanie tam z żużlem wydaje się wręcz niemożliwe. Ale działamy. W przyszłym sezonie na pewno nie, ale może w 2016 roku będzie to możliwe. Szanse oceniam 50-50. It's probably 50-50. I think the future... Co do celów i strategii na przyszłość, naszym celem jest wciągnąć w żużel jeszcze bardziej młodych ludzi. Tak jak to ma miejsce w Polsce. Na stadiony i mecze chodzą całe rodziny i młodzi ludzie i już przy Speedwayu zostają. Czy to jako zawodnicy, czy kibice. Ale trzeba stworzyć im komfortowe warunki. Zarówno do oglądania żużla, jak i do uprawiania tej dyscypliny. The kids love it. The kids love the sport. It's fantastic. Dzieciaki uwielbiają żużel. Zapach metanolu, odgłos silników, spotkania z zawodnikami. Są tym zafascynowane. Tylko trzeba im to odpowiednio podać. Nie wystarczy, że zorganizujemy zawody, spakujemy manatki i odjedziemy. Trzeba tym ludziom coś zostawić, bo tylko tak zbudujemy silny żużel, który w przyszłości będzie przyciągał tysiące ludzi na trybuny i który sprawi, że będziemy mieli kolejnych wielkich mistrzów. Musimy wszyscy wziąć odpowiedzialność za tę dyscyplinę. Przed nami ostatnia runda Grand Prix w Toruniu. To już w najbliższą sobotę. Zapowiada się imponująco. Tak, to będą ekscytujące zawody. Przecież mamy tyle niewyjaśnionych kwestii. Kto zostanie mistrzem świata? Kto pozostanie w czołowej ósemce? Ostatnia akcenty sezonu w Toruniu zawsze należały do wspaniałych. Do tego piękny stadion, czego chcieć więcej. But Torun is certainly going to be a great season ender. Grand Prix w Toruniu o 19 w sobotę. Warto się wybrać o 19, o 20:45 mecz Polska-Niemcy. Nie da się chyba tego pogodzić. No to teraz kończymy z żużlem, bo będą tacy, którzy będą załamywać ręce. Tylko żużel, żużel i żużel. A o godzinie 19 rozpocznie się mecz o złoto. Stal Gorzów pojedzie z Unią Leszno. We had to see, yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up chciałem tylko powiedzieć tyle na temat Roberta Kubicy, że ani ja, ani żaden Polak z 38 milionów nie dołożył złotówki, a nawet złamanego grosza do tego, żeby ten chłopak mógł jeździć. Żaden Polak nie ma prawa złego słowa powiedzieć na tego chłopaka, bo on dał nam tyle radości i tyle szczęścia nam jako kibicom. Nauczmy się najpierw grać solidne 4-4-2, niech to będzie naszą wizytówką, bez rotacji 60 zawodnikami w składzie. A nie róbmy kombinacji niespodzianek na Niemców, bo Niemcy są takim klasowym zespołem, że naprawdę ich wiele nie zaskoczy. Także oni się do nas dostosują, a my grajmy swoją solidną piłkę, bo taką kiedyś żeśmy grali. No, to było jakiś czas temu, ale rzeczywiście do dobrego, solidnego polskiego futbolu moglibyśmy nawiązać, a mecz z Niemcami oczywiście byłby najlepszą okazją do tego. Dokładnie za miesiąc rozpoczną się w Kazachstanie Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów. Na poprzednich, tych we Wrocławiu, nasi ciężarowcy wypadli poniżej oczekiwań. Czy tym razem stać nas na więcej niż tylko jedno miejsce na podium? To sprawdzał, pytał Krzysztof Łoniewski. Podobno jest szansa, że będzie lepiej niż we Wrocławiu. W jakiej formie na miesiąc przed mistrzostwami są nasi sztangiści, wie najlepiej prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Szymon Kołecki. W różnej, oczywiście nie wszyscy w takiej jakby chcieli, bo to jest sport i czasami kontuzje i inne rzeczy wpływają na to, że nie są w idealnej, ale zaczynając od tych najlepszych, to Adrian Zieliński jest w bardzo dobrej formie, właściwie w życiowej. Dlatego myślę, że o niego możemy być spokojni, bo to wszystko wygląda dobrze. Marcin Dołęga też jest w niezłej formie, w porównaniu z przygotowaniami do Mistrzostw Europy. Chyba jest nawet na lepszym etapie, także tu też powinno być wszystko dobrze. Tomek Zieliński też jest w dobrej dyspozycji, dlatego no, o tą czołówkę mogę być spokojny. Gorzej z resztą, chociaż oni pewnie będą na poziomie swoich rekordów życiowych, niestety to będą dalsze lokaty niż walka o medale. Arsen Kasabijew jeszcze nie jest wystarczająco zdrowy, żeby mógł na tych mistrzostwach wziąć udział i walczyć o wysokie miejsca, dlatego trzeba będzie się skupić nad przygotowaniem drużyny, która pozwoli nam wywalczyć miejsca od 1 do 6, bo te dadzą naszej reprezentacji pełną kwalifikację na Igrzyskach Olimpijskich. Wspomnianego Adriana Zielińskiego, mistrza olimpijskiego z Igrzysk w Londynie, zanim o aktualną formę podpytaliśmy o to, ile kilogramów żelastwa dziennie przerzuca na treningu. Szczerze powiedziawszy, nie liczyłem jakiegoś tam tonażu i tak dalej, ale myślę, że około 20 ton dziennie, gdzieś może nawet i więcej. Chcę być zmęczony po treningu, takie jest zamierzenie. A co z formą? Jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Ja jadąc na Mistrzostwa Świata na pewno będę walczył o medal, a chciałbym zdobyć złoty, tak? Generalnie nie jest już źle, a jeszcze można podnieść troszkę poprzeczkę, swój poziom sportowy, jeszcze dorobić troszkę siły. No i mam nadzieję, że będę dużym zaskoczeniem dla rywali. Na dyspozycję nie narzeka też trzykrotny mistrz świata Marcin Dołęga. Jak na ten okres można być zadowolony, choć te ciężary na pewno nie są jakieś rekordowe, no ale robimy tak zwaną bazę przed najważniejszą imprezą w tym roku i mamy bardzo ciężkie treningi, dwa razy dziennie po 2-3 godziny, więc naprawdę hektolitry potów przelewamy. Ciężkie treningi to też dużo jedzenia? Musicie uzupełnić te braki energetyczne? Czy po prostu mądrze się odżywiacie? Mamy specjalistę do żywienia, więc on nas tutaj kieruje, jak mamy się żywić poprawnie, jak mamy dbać o dietę, więc tutaj jest pełne zaufanie do dietetyka. Zmieniło to się chyba w ostatnich czasach, prawda? Bardzo dużo się zmieniło. Mamy bardzo dużo specjalistów. Na każdym zgrupowaniu jest lekarz, psycholog, dietetyk. Oby teraz jeszcze zdrowie było i forma i będzie happy. Do pełni szczęścia przydałoby się na pewno choćby jedno miejsce na podium u pań, a jest na to szansa, mówi prezes Kołecki. Założyliśmy, że oczekujemy jednego medalu wśród kobiet. Nie ma co ukrywać, że najbardziej liczymy na Marzenę Karpińską, chociaż nieźle się rozwija systematycznie Asia Łochowska. Oczywiście to nie jest jeszcze poziom medalowy, ale myślę, że już od przyszłego roku na Mistrzostwach Europy dosyć stabilnie powinna te medale zdobywać. Przy jakiejś nawet zwyczajnej dyspozycji i dobrym progresie do igrzysk, być może nawet i w czasie igrzysk. Igrzyska za 2 lata, Mistrzostwa Świata, przypominam, już za miesiąc. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, I feel the love. Chciałbym powiedzieć, że my wracamy dzisiaj z Kluczborka. Był maraton wędkarski, łowiliśmy piękne krąpie, liny, leszcze i nawet nikt nie wspomniał. A już nie mówię o tym, żeby suche wyniki chociaż podać. Dziękuję. Dziękujemy. Podalibyśmy wyniki, gdybyśmy je znali. Barbara Gruszka, mamy mistrzów świata w piłce siatkowej. Ruszyła Liga Siatkówki Polskiej i ponad godzinę nie ma ani słowa na temat wyników rozgrywek, wyników meczy. Ja nie wiem, czy u nas tylko jest piłka nożna w tym kraju. Oj, pani Barbaro, no na brak siatkówki ostatnio to nie może pani na antenie Trójki narzekać. Minęły nawet prawie 2 godziny, ale i na siatkówkę przychodzi czas. Oczywiście, że podamy wyniki, bo ruszyła liga i już w piątek AZS Częstochowa przegrał z Zaksą 0-3. Wczoraj Będzin przegrał 1-3 z Bełchatowem. Jastrzębski Węgiel bez problemu pokonał Bielsko-Białą 3-0, a Transfer Bydgoszcz przegrał u siebie z AZS Politechniką Warszawa. To niespodzianka, było 2-3, a Politechnika walczy, zawodnicy się zmieniają, odchodzą, a Politechnika ciągle walczy. Dziś Lotos Trefl Gdańsk wygrał 3-1 z Indyk Polem, trwa spotkanie Efektora Kielce z Czarnymi Radą. Na razie gospodarze przegrywają 0-1, a jutro spotkanie Kuprum Lublina z Asseco Resowią Rzeszów. Zanim powiemy o ligach zagranicznych, dodam jeszcze informację z Warszawy. Klacz Greek Sphere, dosiadana przez włoskiego dżokeja Antonia Fresu, wygrała na Służewieckim torze 101 Wielką Warszawską. 3-letnia Gniada Klacz wyprzedziła ciemnogniadę Ogiery, 6-letniego Silvanera pod Szczepanem Mazurem i młodszego od niego 3 lata Temperamenta. Kto był młodszy od 3 lata? Czy dżokej? Dobrze. Liga angielska. Co się działo w Premiership? Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Louis van Gaal odetchnął pewnie z ulgą. Kolejny mecz i kolejne męczarnie, ale Everton pokonany. A United po raz pierwszy od ponad roku jest w pierwszej czwórce Premier League. Wszystko zaczęło się zgodnie z planem, bo golem Di Marii. A potem dużo nerwów. Doskonały dziś De Gea wyciąga karnego. Potem jednak kapituluje. Jest remis po strzale Naismitha. Wreszcie van Gaala ratuje Falcao. A inni męczy się też Liverpool Brendana Rodgersa. Nie gramy jeszcze swojego najlepszego futbolu, ale znam charakter i czystość intencji graczy mojego zespołu. Walczymy razem i pracujemy razem, dajemy z siebie wszystko i to przyniesie efekty. Na razie jednak musimy znajdować sposób, żeby wygrywać, a dziś nam się to udało. Tak mówił Rodgers po zwycięskim meczu z West Brom, zwycięskim, ale ciągle nieolśniewającym. Coraz częściej pojawiają się pytania o Balotelliego. Kiedy Rodgers sprowadzał tutaj Włocha, wielu komentatorów podkreślało, że to wielkie ryzyko. bo Mario ma pociąg do zachowań ekscentrycznych na boisku i poza nim. Na razie ryzyko się nie spłaca, Włoch tym razem usiadł na ławie. Nic do zarzucenia, nie ma sobie za to pan Pellegrini, którego City poradziło sobie z Aston Villą. Pod każdym względem rozegraliśmy nasze najlepsze spotkanie w tym sezonie. Dotyczy to posiadania piłki, stwarzanych okazji, gry z tyłu, intensywności w grze, odzyskiwania futbolówki i konstruowania akcji. Jeżeli nie strzeliliśmy wcześniej, to dlatego, że obrońcy Aston Villa postawili nam po prostu bardzo trudne warunki. To dopiero początki, więc tabela jest dosyć spłaszczona, ale można już chyba zaryzykować tezę, że obok Chelsea City to najpoważniejszy w tym sezonie kandydat do tytułu. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. W Premiership trwa jedno spotkanie. West Ham United prowadzi z Queen's Park Rangers 2-0. A co tam w lidze niemieckiej? Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Piłkarze Bayernu Monachium odnieśli kolejne efektowne zwycięstwo w Bundeslidze. Po tym jak w piątej kolejce pokonali 4-0 SC Paderborn, teraz z takim samym wynikiem wygrali z Hanowerem. W meczu świetnie wypadł Robert Lewandowski, który w końcu zaczął strzelać tak jak w czasach gry w Borussii. Polak zdobył 2 gole, pozostałe 2 trafienia zaliczył Arjen Robben. W tym meczu udało nam się wszystko, co zaplanowaliśmy, mówił po spotkaniu Lewandowski. Trener Hanoweru, Tajfun Korkut, musiał z kolei przyznać, że jego plan się nie udał. Mieliśmy pomysł na to, jak pokonać Bayern, ale z powodu szybko straconych goli stał się bezużyteczny. Drugą z rzędu porażkę w Bundeslidze zaliczyła z kolei Borussia Dortmund. Drużyna Jurgena Kloppa tym razem przegrała 0-1 z jedną z najsłabszych drużyn ligi, czyli z Hamburgerem SV. To duża niespodzianka, zwłaszcza, że kilka dni wcześniej Borussia rozegrała świetny mecz w Lidze Mistrzów, pewnie pokonując Anderlecht Bruksela. Trener Jurgen Klopp przyznawał po przegranym meczu z HSV, że jego zespół ma problem z ustabilizowaniem formy. Nie chodzi ani o umiejętności, ani o nastawienie, tylko o formę. Borussia z dorobkiem zaledwie 7 punktów zajmuje obecnie 13 miejsce w tabeli. W pozostałych meczach 7. kolejki Bundesligi Hertha Berlin wygrała ze Stuttgartem. Bayer Leverkusen zremisował z Paderborn, Hoffenheim wygrało z Schalke, Werder Brema zremisował z Freiburgiem, a Eintracht Frankfurt pokonał FC Köln. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. I czas na Ligę Hiszpańską. Wielkim zaskoczeniem była porażka Atletico Madryt. Zwycięzcy zeszłorocznej ligi przegrali wyjazdowy mecz z drugą w tabeli Walencją 1-3. Do strzelenia wszystkich goli gospodarzom wystarczyło zaledwie 13 minut. Honorowa bramka piłkarzy Simeone padła w 28 minucie. Komentatorzy chwalą zawodników z Walencji i równie mocno Nuno Espiritu Santo, portugalskiego trenera, który kieruje drużyną niespełna od 3 miesięcy. O wiele lepiej zakończyło się starcie przewodzącej tabeli FC Barcelonie. Podczas wyjazdowego meczu z Rayo Vallecano padły 2 bramki, obie zdobyła Barsa. Pierwszą w 35 minucie Messi, a minutę później drugiego gola zdobył Neymar. Real Madrid zmierzy się wieczorem na Santiago Bernabeu z Athletic Bilbao. Teoretycznie losy meczu są przesądzone. Od 9 lat Baskowie nie pokonali królewskiego klubu na jego własnym boisku, a do tego Real ma za sobą 5 kolejnych zwycięstw. Przed południem klub poinformował, że na murawę wyjdzie Ronaldo mimo kontuzji po ostatnim meczu Champions. Na 10 ostatnich rozegranych przez oba kluby spotkań Portugalczyk zdobył 11 bramek. Jeśli dziś strzeli gola, stanie się największym strzelcem w dziejach Realu w starciach z Athletic. I jest to wielce prawdopodobne, bo strzela nieprzerwanie od 6 spotkań, 4 w lidze i 2 w Champions League. Do tego dzisiejsza wygrana dawałaby Realowi przewagę nad Atletico Madryt i 4. miejsce w tabeli za Sewillą, Walencją i Barsą. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A już zupełnie na koniec schodzimy na ziemię. Skończyła się pierwsza połowa meczu Lech Poznań GKS Bełchatów. Lech prowadzi 1-0. Dziś to wszystko, żegnamy się. Adam Malecki, Tomasz Gorazdowski, Monika Sułkowska i Michał Jakubik. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest piękna. Uwaga, komunikat specjalny. W październiku festiwale opanują Łódź. Zaleca się jak najszybszy przyjazd kreatywnych z całej Polski do Łodzi na Łódź Design Festival, Fashion Week Poland, Festiwal Światła, Festiwal Gier i Komiksów, Festiwal Murali, Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit, Festiwal Folkowe Inspiracje, Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Łódź pozdrawia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami w Trójce o 19:00 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Nadal nieciekawie wygląda sytuacja na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Tam dzisiaj doszło po południu aż do 4 wypadków. Po tych wypadkach co prawda już służby posprzątały, ale ruch jest spory z tego powodu i korkują się dojazdy do Bramek na zjeździe do Wrocławia od strony Opola i od strony granicy z Niemcami. Najgorsza sytuacja jest od strony Opola. Jeśli mają Państwo taką możliwość, to proszę próbować zjechać z autostrady na węźle Brzezimierz lub Krajków. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie odwołała jeszcze komunikatu o utrudnieniach w województwie łódzkim na drodze krajowej nr 14, odcinek Sieradz-Złoczew w pobliżu miejscowości Dębołęka. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem, wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą być jeszcze na 8 w województwie łódzkim na odcinku Bełchatów-Piotrków-Trybunalski w pobliżu miejscowości Dobrzelów. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Minęła 19, mamy niedzielę, 5 października. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. Samobójczy zamach w stolicy Czeczenii. Według najnowszych danych zginęło 5 rosyjskich policjantów. Co najmniej 7 partii w nowym bułgarskim parlamencie. Wynik wyborczy żadnej nie daje zdecydowanej większości i o koalicję będzie bardzo trudno. A w serwisie także... Od Krynicy po Nowy Sącz praktycznie już Daniel występuje. O ekspansji Danieli w Polsce Południowej i nie tylko. Zamach w stolicy Czeczenii. Groznym bomba zabiła 5 policjantów i terrorystę samobójcę. Do eksplozji doszło przed wejściem do sali koncertowej, w której miały się odbyć występy z okazji Święta Miasta. Według rosyjskich policjantów terrorystą okazał się 19-letni mieszkaniec Groznego Optim Udarow. Chłopak chciał dostać się na koncert i dopiero w sali widowiskowej detonować ładunki, które miał zamocowane pod ubraniem. Został jednak zatrzymany przez policjantów i odpalił bombę w chwili, gdy stróże prawa sprawdzali jego dokumenty. Na miejscu zginęło 4 funkcjonariuszy czeczeńskiej policji, a kilku zostało rannych. Gdyby terroryście udało się wejść na koncert, byłoby znacznie więcej ofiar, zauważył w rozmowie z dziennikarzami prezydent Czeczenii. Ramzan Kadyrow podkreślił, że udało się uniknąć tragicznego w skutkach zamachu terrorystycznego, którego chciał w świąteczny dzień dokonać szatan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wybory parlamentarne w Bułgarii zakończone, a wynik niejednoznaczny. Wygrała centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borysowa. Zdobyła 33% głosów. Koalicjant, ugrupowanie Reformatorski Blok, uzyskało 8% poparcie, a to za mało, by te dwie partie stworzyły rząd. Do parlamentu według wstępnych wyników wejdzie 7 lub 8 partii. Negocjacje koalicyjne będą więc bardzo trudne. Frekwencja w wyborach nie osiągnęła 50%. Wielkie nadzieje, że wreszcie wynaleziono skuteczne lekarstwo na ebolę. Nadzieje uzasadnione, bo do zdrowia wróciła francuska pielęgniarka zarażona gorączką krwotoczną. Chorą poddano eksperymentalnej terapii farmaceutycznej, w wyniku której pacjentka wróciła do zdrowia. Według naukowców to pierwsze światełko w tunelu walki z tą groźną chorobą, mówi Christian Bryszu, dyrektor naczelny Instytutu Pastera. To znakomita wiadomość, ale trzeba zachować ostrożność. Konieczne są dalsze badania lekarstwa, a nie wolno zapominać o różnicy w poziomie leczenia przy zastosowaniu nietypowych środków we Francji i w Afryce. A oto opinia dyrektora naczelnego organizacji Lekarzy Bez Granic Stefana Roque. Nie wiem, co to za lekarstwo. Wiem, że jest to lek eksperymentalny, bardzo silny i skuteczny. Wszystkie środki powinny być skierowane na jego produkcję. Tego wymaga walka z epidemią. Nie wolno się oglądać na czyjeś partykularne interesy. Lek na razie jest bardzo drogi. A tak jak w przypadku malarii, wielkie koncerny farmaceutyczne mogą nie być zainteresowane produkcją leku, bo choroba na razie uderza w mieszkańców ubogich państw afrykańskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mniej optymistyczne informacje płyną z Teksasu. Pierwszy pacjent, u którego w USA wykryto zakażenie wirusem Ebola, jest już w stanie krytycznym. Mężczyzna przyleciał z Liberii. Gdy się źle poczuł, zgłosił się do szpitala, ale przypisano mu wyłącznie antybiotyki i go odesłano. Przyjęto go, gdy stan jego zdrowia pogorszył się znacznie. A na koniec serwisu Świat Przyrody. Daniele zasiedlają kolejne obszary Polski. Pojawiły się m.in. w Beskidzie Sądeckim. Jan Budnik z Sądeckiego Oddziału Polskiego Związku Łowieckiego przyznaje, że do ekspansji gatunku mogli się przyczynić ludzie, mimowolnie. Jest to gatunek, który został zinwentaryzowany. On się pojawił z różnych powodów. Mógł przywędrować, zdarzały się przypadki, że uciekały daniele z hodowli i od Krynicy po Nowy Sącz praktycznie już daniel występuje. I to w niektórych kołach nawet do kilkunastu sztuk. Myśliwy podkreśla, że mimo iż daniele nie są naszymi rodzimymi ssakami, to wzbogacają faunę bez jakichkolwiek szkód. Powiększenie ilości występujących gatunków jest dla środowiska zdecydowanie korzystne. Utrzymuje jakiś taki poziom rozwoju prawidłowy. Najwięcej danieli można spotkać w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie czy Pomorzu Zachodnim. Według szacunków żyje ich w naszym kraju ponad 20 tysięcy sztuk. To był serwis Trójki. O świcie mgły, a potem niemal bez chmur. Takie są zapowiedzi synoptyków na poniedziałek. Temperatura maksymalna jutro od 12-14 stopni w województwie podlaskim do 19 w dolnośląskim. Do końca tygodnia z każdym dniem cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Cały Kazio to jakby połowa mojego sukcesu. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek. Wystąpią m.in. Maria Czubaszek, Ewa Bem, Katarzyna Groniec, Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Kabarety Hrabi i 7 minut po. 10-12 października. Polanica Zdrój. Patroni. Zwierciadło Plejada i Radiowa Trójka. Zapraszam. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne. Festiwal muzyczny, operowy i teatralny oraz konkursy pianistyczne na najwyższym poziomie. Kulturalne dania podajemy co roku w Bydgoszczy, Toruniu i Szafarni. Wgryź się w kulturę. Wejdź na menu kulturalne kujawsko-pomorskie.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Erotyk żartobliwy. Mam na szyi korale. Każdy dniem jest radości, utrwalonym przez dotyk niespodzianych zdarzeń. Nic nie umiem prócz rytmu, przy tak cichej melodii, że byś mógł ją usłyszeć, musisz nucić z nią razem. Nie istnieję przez siebie. Jestem funkcją żywiołu. Czy to znakiem w powietrzu, czy to kręgiem na wodzie. Kiedy oczy otwierasz, biorę tylko co moje. Pozostawiam ci wiernie ziemię twoją i ogień. 1947. Magazyn bardzo kulturalny. Zaczynamy dzisiaj w Warszawie i może w Warszawie zakończymy. W Warszawie we wtorek 30 września odbyło się spotkanie, podczas którego poznaliśmy nowy tomik. No właśnie, tutaj zagadka. Wisławy Szymborskiej. Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Michał Rusinek. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. To nie jest taki bardzo nowy tomik, dlatego że to jest książka, która na swoje wydanie czekała 65 lat. I książka, która ma swoją historię, by nie rzec mitologię, ponieważ ona stanowi zbiór wierszy, które powstały w latach 1944-1948. Lata są symptomatyczne. Lata są symptomatyczne, lata są bardzo ważne, ale też i książka w jakimś sensie jest bardzo ważna, ponieważ na podstawie maszynopisu tej książki, nie dokładnie tego, co jest tutaj, tylko jakiegoś wyboru, nie wiemy jakiego, Wisława Szymborska została przyjęta w poczet członków Związku Literatów Polskich, co wówczas było jednak bardzo ważne, ale została przyjęta w 1948 roku i to jest także ważne, ponieważ przed słynnym, a właściwie niesławnej pamięci zjazdem szczecińskim, w czasie którego proklamowano socrealizm jako jedyną obowiązującą, jedyną możliwą do uprawiania poetykę. I dlatego ta książka tak długo czekała, oczywiście między innymi dlatego tak długo czekała, że została złożona do druku za późno. To znaczy ukazałaby się, krótko mówiąc, już w czasach szalejącego socrealizmu, a ona socrealistyczna nie jest. Czarna piosenka. To jest tytuł, który wymyśliliśmy